ကျမချန်စာအုပ်ကလေးတအုပ်ရောက်လာပါတယ်ဇလန်းလေးကိုကြည့်တဲ့အခါညင်းနဲ့နွမ်းမောဝေးရတယ်မကအသေးတစ်လက်လက်ရင်ပိုးရရီဟူပါငါတို့တာစင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီစာအုပ်ကိုပြုစုသူကတော့ဒီလုံးဝလို့သိရပါတယ်ဒါကိုသိရသေးတယ်ပိုင်ရှင်ကိုအင်းကဒီတဲ့စာကိုဘာလို့ချစ်လိုက်အားဒေးဇလန်းဖြစ်အနှံကကျမတင်တင်ရသိဆိုရမှာမို့ငါတို့တာစင်ကြကြပါစို့လားရှင် ရှင်မင်းကြီးနဲ့မိဖုရားကြီးတို့မှာသားတော်တစ်ပါးနဲ့သာရှိပါတယ်အမိကတော့ကုံမာဘုရားရဲ့လို့ခေါ်တွင်းတာပြီးနာမည်လေးနှောက်တော့ကုံမာဘုရားမင်းသားလေးရဲ့ရုပ်အဆင်းမှာဆိုရင်လေမြေလုံးများရှုမကြီးလောက်အောင်လှပပါပါတယ်ပြီးတော့လေယောက်ျားမြတ်တို့မှာရှိရတဲ့ကျန်ရင်လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတာဇွဲလုံးလာနဲ့တက်တီရှိခြင်းတို့အပြင်ဆက်ရှိရတော့ထာရတ္တပညာတို့ဖြင့်ကုံလုံးပြည့်ပါပါတယ်တဲ့သူ ะมินาลีอาขะเมรอเมรอรุกะเบ้เกดุมิ่งจ้าไลบิมะติมินาลีขะมยามะชวนเต้นวามะลั้นซั้นเนออผิดตวายาชาบากะเดะชินမင်းရလို့ပါလေကိုကန္တာကိုအချောင်းကောင်းရတို့ရဲ့လျှောက်ကြတော့လေအမဲတော်ဖရာရဲ့မဲတော်ဖရာရဲ့သာတော်အတွက်စုံမရမဲကျင်ဘက်တနံကိုမချစ်လို့မနစ်တဲ့လို့ရွေလဲမဟုတ်ပါနဲ့သာတော်လွတ်လပ်ရွယ်မဲကိုဟုတ်တို့တည်းကိုလို့ရဲ့ဤတထုံကိုသွားရောက်လို့ရဲ့ทีเดียวแม้พี่อ่ะเสียเรียนเยอะจริงตั๋วกวนโหลชอบตาหลุเล 那水路里面有啊，一家么三呢，那匹马贵不挂的。 哎，你来没了解路的？前看月店，半年不养面衣，面店里有块多，南苑路都呢，牛肉生菜没别时间对。打扰，那今天呢，您别给 BP 喂。妹妹今培养米路哦，妹妹果然下回路的个了叫。那今嘛那今，那今嘛都人在内，您别给多。可没了没了路啊，阿看样那店里业务比较对比，谁在打我呀？我晓得啊。可没了呢，没了路啊，那呀也都人在把工作比。妹妹那衰老脸面我有啊，那冲地路可以年嘛多的来钱。ยามเนี่ยเจ้าเนี่ยตะท้องพี่มาพี่เอ๋ยเนี่ยมิ้นยาอีตะมี้รอมาอลนเตียมาก้าวเนี่ยลักษณะเนี่ยพี่สงพี่ตะเรียนจอจ้างหาดีกูเลยต้อยอกดูดิสันดาเพียงตู้ซี้เยหันซองกานั้นเนี่ยเจ้าสงกูท่องนั่งเนี่ยชื่อนี่เจมาเวตะท้องพี่ရှင်พี่เอ๋ยมิ้นยาติโทลุเลยอีอตันมาเนี่ยเปียวสกาโรมาตู้ซี้เยญูเรมาไม่ผิดไหนมาติอยู่พี่นี้ก็จี้มีดอกาตู้ซี้เยอีมายาดอสกาเมียโอพยินจ้าติยาบาเรโทกาพยินนี้มาเยเวปิติโรมนาตะผิดกาตะมี้รอเนใต้ญาณณัฐไปไล่บากระเช่นโยนังสุรังทีหังนะจังงังสังซาเปลี่ยนตวยเปลี่ยนตระเอกามะญูอนวยอมันเมญูผิดยามีมูตะเก You're the last 为啥人类那年我也三界不为你们全苦卡全烟土啊全落得也啊得得里偏不看那街电话里打不压了啊小路也马路梦也光妈的也没哪里不通过那一年流到水地不洗到地偏拉到的看那边大屋有哪里文化比较都会留在那片你要下到那么多啊秘密他没有路呢快跑给他加上吧比多要成了吧的不约的叫年说变了你屁月那么多里来把喇叭的大里年给你那屋那晚变满你屁月没给把人表述的他冲地嘛他跑拉给把路的心我回头回头对着宁人心生秀了看了呀若为若为若给妈大大几年妈的茶底色一推变了淡淡火焰牛牛也我给家里面我那年有个男人来看一帮路也三人不归家里对呀啦得提示呀叫个眼呢那个的高也公妈为俺们那里小兰拉爷那个娃长路要多把他的心等你俺们提拉的妈里面别中了也对了吧昨天都没你叫我对呀别妈的从你俺们那你们为人那个阿的高呢跟老阿们教养到大地片细腻阿姑对呀别妈的那家咪妈跟老的高呢那个阿拉要都起把到的这楼下那个阿姑起码有你阿伯没办用的是阿爸罗的这楼里路阳上的一对阿那个阿爷叫我没办的现在的路阳上他妈妈对着这楼阿那个阿爷叫着我要不要来吧哟你看嘛路片嘛这楼阿片有啊那个阿姑没了该啊不一样比他恰来吧的你看嘛那个阿爷不是贴啊弄他的我的娘娘心里特价多吧有点钱你看嘛那个啊给我有完的欧比没那个不顾你长马了没那里当时啊我记你来的呢跟楼啊娘娘回来吧的跟楼啊娘娘片你按谁在吗那我啊屁里啊吗没那啊那年你起码都不看那里屁啊吧路一回金属啊地多吧有的那个阿妈阿爹强大呀呀呀没那一节奏起码那里对没那啊阿江西话个你个东京不远再来吧胡说个那个阿妈都亚都抓吧里有人心地安塞在书章来到个楼里的阿闹个当个边戏无名东古人阿来无名公开记住阿爸被古批为你把他的人心 谢谢呀耶喏可是阿表你妈可能不为了我比我说呀喽那明年也得 miro con ojo, mírame mano y olvido. Si se ya lleno, sabio ni ma con ojo. Si ya te mira oído, ya ni ni te lleno. Yo no no, mao ni tan uno, pero miau ya meno. La yo le, miau da ma po, mao wa wa. Santa wa wa le, la ma ma au tu yen tu yen. O mien le gu tu yen ano, anya da, di ma le, ise lu da pio.这样嘛，大爷是变回到那头一个女人，你让你我苏丫头那美女，这美女碰到跑路嘛，眼怕眼啊苏大路那要比，表现说一个咋家娃子嘞，一个女孩，后面那个东龙西头张毅西北嘛第西娃子嘞，你嘛碰到跑路嘛，不该都一个咋人，啊前公龙龙龙妈妈地位，这里没几米路嘛，你的闺女比，啊放丢了比他大母。为了美国边防呀，看最重要吧罗哩。咱那边龙州伢爷路天伢的张伟松，五名我下对比，托马伟他伢的没事家呀吧罗哩。来不人心里头，就是要讲下的别忘记哈，都为了是他表达那个家呀了呢。那讲了一五名都话的哦，起码开码拉到别忘记你伢片，一百倍数他来吧罗哩钱。 你呀天当落莫别的呀你啦天变啊就别个呀当地啦先啦啦就不用啦你呀天当落莫别的呀烈辣年变啊小皮革呀当地辣生啊辣哦修理生啊我可知道烈辣的水家衣一直辣生来干嘛修为的就莫放弃了嘛我丢脸我是来干四年不能年少那我了家呀苗那我了家呀苗当家呀娘们家亲密里落花不及我妈给我念一把大戏啦给我过吧那没出点结束你妈可能破我眼里推推推亲密呀那个连看我是大娃妹妹家亲密里老哥不及我妈被我念一把大戏啊给我过啊妈没出点结束你妈可能好眼里推着的亲密啊没了变成我是大娃没家 我妈也没哪里出水三天了多长年你给我上多烟修魔鬼啊刚拿到一个你给我修三年嘛给我有啊很多当年我家来呀的呢起来的看嘛啊对没哪真的都啊给我个啊对没哪对没没到接触就来你呢这么多你嘛可能破译啊你也推荐到心里啊我对啊那是把你呼到这大大的狗嘞家呀别妈的热情你那里你那里 คนพอรู้อาคู่เกยันชีนี่ยะยะโกช่องดีนี่รออเลกูมานี่รอปี้หนูจีบีมันตีเลยยอกจ้าจีรุแลยุ่งหญ่าฉิรอตู้อี้แม่ญาเพ่จ้วยนัวหลอกจีมาบอจောက်ดงนี่รีโกคู่ฉี่ย้ายคว่บีเมน้าโกไถ่ไข่บารอเรเมน้ามาตันนันช่องชะคู่กาเยมะคันนาตีนอกซงแลซ้วยรอเลียญาเพ่นักเก่งนะคะเป็ดคว้นไล่ป่าตะเลยทีรอมาเป็ดกูจีเลยเมียดันแจ่เพ่อะเป็ดถั่วอันดูเซ้เด้ง่าโกตู้นายแหละทีตะคางาอะเป็ดเปี่ยวตาเน่ตู้โกนายไหนเนาะบลูดีขึ้นอย่าบาดีล่ะลูกจิ้งซูกาอะเป็ดกုံซ้วบายอเด้ရှင် ซัวเวลียันยะกงมาชิมิยาจอนมะตะเลียมองเนมะควยมะควาโดนะอูกาเยเตงงนมวาเมยยงจีซวาไดมายาพี่คยีมะเวรอวานีลีมูดาคยีมะเวรอวาไสโดนงาปันมาปูราวานมาตวยุลาเพคูกากูเมรายงจีนันดาช่องมะตวยลังกาหนวนพี่อปันจีจาซูลาเป็นนาลีโทเนียเวเป็งกูจีโกนายไลบีโมเป็งกูจียาบียาบีหุจ้องว่าไลบาลีโทเป็งกูยาบีโกซ้วยปิกายะคุไตเป็งเลียหุขอซูบาเรရှင်อะเตบีช้านายายะลาจาดอญีมะคนพอรุมาเลยนักร้องโนเยกะรีไตอังเหงทวยผิดดอชิมิยาเลโกโกมาบะยะเมนนาอาชิมิยาโกเน็ดแต่ญานโนวาก็เล็ดเส้นหน่ายจองเปียวจาจาบาเรเมนนาดิเมนมะซงไทมวยาตะบะยินจีเต็มมุ่ยหละดอชิมิยาอาว้าเหมี่ยวซวาเพ่เล็ดเส็ดไลบาเรจั่นดอนาตะมี้โดมาเลงวยรองปีโกเปลี่ยนตวาจาบาตะเรโกมาบะยะเนชิมิยาโดมาดอตองยีมีทวยรวยสิ่งซังอะเน่ลั้นเนตวยตั้นผะตองเยดบอนโนคุยตนซีลาญาติดาโกญีญาทุจีบูส่งแม่สุพแฟกาสักกาสักกาชอกลายินคยีปั้นล้วยงั้นเนลาจาบารอดิชิน อะลุลิจ้องแม่ป่วยอ่ะก้องลาจีล่ะ เป็งกูเป็งกูบวชโหเต็มหญ้าเยสสวาง่ากูตัดไล่เดกูมาเมียง่าเลกะดนายอมลากว่ากะซาสูเฮลูดาลูจีลูจีง่าผิดยะบ่ตะคาลูยาสูดาน้องอีรอมะจาดีญองนังหองง่าไปสะทั้งวาดินเบโกตั้มมะเลฮัมบีซามาตะจามาปงชูซองอุงมา อะแท้มะกงเงินเป้งกูจีบัวมาจิ่งติสาซูแกบู้ราจองตูอะคู่บลูจีขึ้นนี่บาบ่ล่ะตันเนาะโหอุ้ยมาล้างลาจาล่ะง่าเยยันดูรอฮ้องผิดเดกุมาบะยะเนตู้เยจินอาช้อรีบาล่ะอืมตี้จายอบ่โหลโซกา၎င်းโหลมะเนียนกวยามาป้องชูช้องเหมี่ยงนี่บาร่อเด ยุ้งนายองดายุ้งถั่วปีรอยุ้งถั่วลุมะยะเยเนนเต้งะเลแท้มาตังกุญาอุทายุ่งจีวาลามิ้วมีแต่ตรวางาลูนัวอตาโหจ้าซาตะลูปะตวายะลูวา ว่ามิวไล่เมย์มาจ้าผมมาเป็นยังไงเชื่อมีอะไรมาโตแล้วอ่ะโตเพียงสังเกตจ้าบาร์เลยที่ยังน้ำมาปั้นพี่ช่วยตัวเองไอ้เจ้าตัวจ้าบาร์เลยที่นี่มาอาจารย์เนี่ยสอนเลยเด็กลูกอ่ะเมื่อไหร่สอนจะโตเล่นเนี่ยพี่อะไรกูมันยังไงมาว่าจ้าบาร์เลยเช่นลูกนี่ก็ตัวอ่ะนั่งใจใจนั่งตะเข็บพี่วิอะคุตัวเลยยาวพี่หูโต เจ้าเสียแต่ยิ่งยาเพี้ยนจงวายุนิวารอเลยโรเชนกงมาเบียนูลาบีเล่นเล่นยาเลเซียมาด้วยไม่เหม็นเมย์ยงกันนอเลไม่อยากเชื่อเนียชาวาเลยตัวแต่เชียเชนไม่เมย์จ้ายงกันยาดีกูสวยผิวปีเด็กกูเอ็งยี่บ่มียาจ้าสิเลยจะเมย์จ้าหูมีจ้าเลียชีวาเลยเชนที่รู้เนี่ยเมย์น่าฮะตรีผิวเกิดนกาหูตรียาดีเนี่ยยี่กูต้องยิงปุ่งเลยเด็กข้ามานกาโปลาบารอเลย เจ้าลงมือไม่น่ากับเจ้าเปล่าเลยดิเนี่ยตรงมาเปล่าอีเลี้ยมยาลงมานะก้ามีอีสองเดือนหูเจ้าเปลี่ยนเลยยาสีลาบารอเลยเช่นนะก้ามีผู้นี้มาเวกว่าตัวยัดด้วยเมื่อไหร่เลี้ยมยาตัวอยู่ยาอยู่เวลาดีกูเยี่ยมมีอะไรเช่น ชามามาหน้าเจ้าสู้น้องผู้ใหญ่เย่เยาว์ยูวาผัวเกว่าจะได้อมีคนดีตั้งโมดุญญาหน้าชิญญาเย่ปามันสู้เรื่องจุเย่ยังยูเย่ ชาจ้าเลี้ยงคู่รักตุ้งไหนกูไหนตู้จีกูจีน้องรักยังใจตุ้ยเม่ไม่พี่ไหนจะยาเย่เบลูเมียสงตะเม่ตัวเองน้องเดียมองจะเม่ยับมาชาจ้าเล่ตามยาขยี้เวดีมีมิวเร่มันเล่ กูมาเบียเมียนาดีนะก้าคุณยิ่งเชียร์ดองนั่นเนี่ยเบียเจ็บตั้งคนจะเอาแค่สี่ยงแบบนี้ลูดีอาใจใจเจ็บด้วยลูดีอาเลยเปลี่ยนทางกูขัดสักจะดีจ้าบาร์เลยกูแก่ตัวตรงเลยตรงเปลี่ยนทางใจใจเย่ลูดีเลยเนี่ยเจ็บกูมาเบียเมียนามาตีเงี้ยโซนเนี่ยมีอะไรจ้าบาร์เลยแต่พังกูมาเบียเมียดันเจ็บเจ็บลูดีมาเลยเปลี่ยนทางข้างซ้ายแบบนี้แต่กูว่าบาร์เลย เนี่ยมาเว้ยอุปปาบริจาริเพียงรู้ดีสวัสดีเจ้าบ่าวเลยที่เราไม่น่าตีดีหูเชื่อมาค่ะสวัสดีดีเชื่อมียาวอ่ะเป็นสายข่อยยาวอาเจมุนียาวเชื่อมียามาหูจุ้ยยังไล่ป่าตัวยาชาวาตรีตัวเราหามยาวไปยี่เป้าหูนี้มาชีเร่ตั้งงงนี้มาคิดแต่นานนี้เชื่อมียามาอาจารย์ตะกุยยาละกาสวัสดีอา ยี่ต้องเชื่อใจมาอ่ะยี่ขับไปว่าหูเปล่าเลยค่ะสวัสดีก้าเว็บลาบยันเดจิเว็บลาบยันเดจิเนจิงใจนั้นยี่ขับไปรอเนี่ยเลยเชื่อมียาก้ามาต้องเชื่อหูสว่าเลยสวัสดีก้าทบว่าปีอะคุณรู้จักไหมเด็กเด็กผู้ใหญ่ในหูสว่าผู้ใหญ่นุ่งเข่งงงเงยยูตีรอเยกูดาต้องเชื่อมาดีหูมายาเพียงเพียงไล่ป่าเลยเช่น ชีวูทุกอย่างเลยเอาไว้ชีวูจะเก็บมาชีวูมองเย่หัวใจไม่กล้าจะรู้อีกว่ามาว่าตีวันนี้เราคุยมาด้วยไม่รู้เลยมีเลยพี่เลยไม่ช่วย 都老偏工来的卡，前面的着急啊，他阿公端茶来把的，爷爷那都年年过到着急嘛，家家门的面片，有手来的卡，爷爷家钱看多把的，都到前面的都一个我拿片着急啊，红红来呀，这个阿你的面别多比，边转爷爷来，你得送多把的，多点心良心。土里阿姑，早起一日五马，连穿新鲜拉到泥阿姑，早起吃红土鱼了高。土里阿奶们你们喂，张公公说，新米阿狗土鱼了高，一口斋天下七八的钱。我话咯，土土么西屋，土见到嘞，好么西屋。给你们起舞嘛哦耶我给来个斗一个忙碌吧的月月年月老鬼嘛鬼没路的给你来比月比来没去月毛面也老来给你来不公妈不要没拿的，这边也拿的呢。咱两个伢到空阿店，先买阿的个下巴嘞。么这里老松，单把伢都变大把的嘞。先买阿嘞，忙着那么路子都打不开的，你阿个多下巴的嘞。么这里对，当外伢都晒了一晚的，下里卡，忙着也对着那杜大哥，对了伢伢妈的嘞钱。夜马尼卡，吉拉瓦耶，伊萨苏阿尼毛罗对子，阿呼伊个，那对毛罗，蒙那吉维那达对路。We are the dream. The love we take, one young one that saves your love. We don't see young we all do your love. Only a monk, I'm a hello. Diane, my whole dream. We say, come, meet me, meet you, yeah.Mone tu a o ne kwe Mono a kulu ye ma nyu mien na ne ni jen du me Kuro po lai bia Ngu shai ka ni ya bi mong ye Shimi a li di Yaku dwe do dwe za di Mono yi dwe za eka mama ga Hong nang ke we bi Kwe ye na ya wa zi da hu Disa de chan piu lai bi公园南来的卡，白天南路南边路就没见我，就在那呀玩的嘞。第二天嘛，东南嘛，南公园阿虎，你对你玩的嘞些。第六天王大木瑞，一浪俩人，文龙弟弟嘛是的，杨文义是个要抓把的。从杨文义阿哥蔬菜抓起来米的卡，都忙了公妈也没拿，阿丽阿忙的认在你那个，对来的那个奶奶，没木么着。看啥呀个毛罗啊太远太远的我你把罗人的。一人的家面里把那个不拉面叫家店拉的呢路比我继续来点卡这样忙我弟弟呢先米呀一岁过路上面叫呢叫我回家搞呢该杀罗米家里的人去了搞弄着帮先用片不得罗米先一点都得不。哎路长满多年嘞先米呀的电脑忙我打的不会看我的话的人。都闹黑蓝模呀不如地在做的牛呢。闹松鸡爪到雷龙南京再把到家呢。先米呀 ไปยากูมาไม่ไหนแม่มองโลกูดาวิปเสกงูช่วยนี่เปียมาเลยตัวนี้ยากูเล่นจ้าเหนียวมีหูจะกู้ใจจะมีจุนเลี้ยชีวาดีที่เราจะจ้ามิงอ่ะกู้เทียนเปียปีแกเชื่อไหมอ่ะแต่มองโลกูมาเราตายเอาใจจีมาลาบาดีเลยจะคู่เป็นแม่ลาโก้แต่เชื่อไหมแกฆ่าลาลาโก้ยินยันลาลูไม่บาดเลยเชื่อไหมยากูอ่ะเชื่อจ้ามิง อีสบุเวอีโดมันยังยังดูแต่ดูชีวาเราไม่ได้ยังยังลาวาดีย้อนใจไปดูเองจ้าเมงะเมนารีแต่เชื่อเหยียดฮาลาดีดาฮุซูกาในยี่สิบปีนี้เด็กค่ะตัวมาเรียเมนารีแต่เชื่อเหยียดฮาลาวาโรเรชิน ไหนดีกว่าจะยกเบสุยแม่ขมิ้นรู้เนี่ยขมิ้นรู้ดีตาเราเนี่ยขมิ้นรู้ดีนี่มันดีอะมั้งค่ะเว้ยจะมาตัวยกสีลาจาร์เรตเว้ยวันจันทร์ไหนเดี๋ยวมุกจะดูนี่จะมาเลยเช่นขมิ้นรู้ขี้จ้องกงเชงูเปียเปียเลยเด็กค่ะแต่นานหรอลงโอ้เจเจขี้มันทบหน้าตุจ้าบาร์เลยแต่ยี่ปีมาทุจ้าเจ็บเจ็บลาลาลาหรอเชี่ยมีอะไรยกลาเรนี่ก็สาบีรู้ว่ามีอะไรมาจะมาว่าเปียบีสีบัวรู้ดีเลยดูเจ็บลาบาร์เรเช่น ลูกเมียฮะยอมรับไปยาเพียงวิจารณ์สุโรเสวะกูปีนั่นลาบามียาอยู่เรียกจารีตมาโรรูเชื่อมียาบุมลูลาดีด้วยปงนาจีทางเวียนปีเปียสุกาอาจารย์ยันเจ้ากุญยบายันด้วยนั่นลาบารีปีจาวาเรนนี่เรียนปงนาจีดีไปยังยี่ทางตระอุดมาเรนไปยังยี่ปงกันเจ้ายาวลาเรนเสวะโรเชื่อมียาดีลูกเมียยอมรับไปยาเป็นเชียนจาวาเรนทุเรปุยกาวมียาดีกาโรเชื่อมียาอีเดียจังดุยเน่นัดตัว ยิบุโรบาก็ยิบุนั่นสิโดปียาตบาโรเมนุมา 不愿意干嘛好我要了你吗一干嘛来吃饱了小点来饱了家呀老不愿意吗比你的龙泉表比黄苗刷片红拿地也讲讲呢打扰狗妈不要没拿过那种的两码不同的干家他转你的一对打扰啊抓有命令啊没恰嘛来饱的嘞哦这是天子天哪在天里下的心密呀的皮卡罗乱不了耶牛皮呀没这片水这颗粒马片我来以为一滴露我来吃了这颗粒马片我来以为一滴露我来吃了今天这里啊没连着面那茶呀落叶连着你呀没忙我心啊又拉了因为这里啊没连着面啊他呀老爷连着你呀没某某心啊又拉了你的爹妈这卡拉松呀你的爹妈这卡拉松呀没记了眼到别拉就呀哎没你啊多少毛爷这屋莫归阳的呀为的阳的呀你这帮家也不要嘛也是去没你家都是他娘的都嘛那就一拿给都家呀吧的嘞说都地来呀的嘞高年变得可为了地屋变得吧哟公妈变没那里嘞那时候那边嘞你的这帮子跟爸妈妈西呗你娘你家给我注意呀吧的嘞他那边难道嘛我教的姑姑的西马呗胡说的他娘变了吧的难道变要给他心里啊里没对啊里对也妈不没老娘了呗但是对怕的怕他没了也讲过地道娘嘞怕他没了啊那我们冲也牛么差呗啊咋的鸡难道嘛他开玩了呗心里啊里哇啷啷啷我放下烟找着你啊里心也在教我对了呀吧的心也在教你搬铁空楼烟教了我表表来看心也对啊心里啊里被抓到人手不不回应啊心里啊表抓的人在用掉了一把的来行公妈妈没哪里可一边上哪耶为了面你爷爷里也好边抓片谢谢你咯你几乎对啊里面后边都没方便抓眼把我面没对啊把我给 chim ma chim ma na lo nghe sen de dong ha o ma di ma ba do hau dong lu la pian tan ni da ko tui ya da ne nghe sen ni taung ya nai swe ko pi lai ba twa ya we yang di lu yak twa ba dai chin ชิมิยาเปิดเดอร์เลสโกเยอูเรเทไลปาเรนาตามิโรตีซายาเนียโกยอกปิชิมิยาอาเยชูเปียปาเรนาวซงเปเตนาตามิเยเยโกลองชูเปไลติอะคาเลสโกจาลาริโกตุยยาริเนชิมิยาอิมองโรไลลาจองโกนามินีอาเปียปะไลยานามินีอิอิญะติเวลันลาโดเนียโกอะยอกลาไนโดตะเมตโดรีตามะญะลูมะฮอกกันยาฮอกกันชีริดาเลเพ็ดมิฮุโซกาอะเมียนซงงานิฮุโซเยกงมาริยาโกพอเปียนอะเม็งฉะมัดไลปาเตเรเช ชีสีรีปารมีอหงยองชีปงชีกันชีเกรอเยกันไคยันไหนมูวีตุยตองมาตุยเยบองเลยตะเกจิมายะเมตะเกลงหวะผิดเมสุตองยงเนี่ยผิดมะล่ะกวยตุอจองเนี่ยตุลาราโกจองเนี่ยกูผีกาเยอ๋ออเนตะเยผิด ตีเมฆานับยี่ยောက်နိုင်เดกุมารยาปุกกันเยนะเมนเลมณีราเรลุติเส้นมาลุเยกูปี้ปี้มาลุละเกออ้องยาอ้องจูมองเมอะเจริญเปียไล่เมเมนดาขะมยาเยเรมะตูโกเอริบานะตะรูเนชิมิยาเลญูชิยาเมนดาอ้องญ่อเปียไล่ลีเด แม่นี่ดิกุมารยาเมนาเกอมองดุนี่ชอบกินแกตะเนี่ยงาจ้าติยาดิอะเป็นสนีเนี่ยป้องเป็นนี่ไถ่แกดิมันแกดอกินเหน่งด้วยมาทุบยะทาดอเลญูคนละช้องโกอเบนีดิชิมิยาอีเลญูติจองเมเจ่นไหนมากชิมิยาเนี่ยป้องเป็นไหนนี่ผิดดิฮุโซดาตีเหน่งด้วยมาเลญูเนี่ยทุบยะบาดอเอกุมารยาเมนาดิชิมิยาอีเลญูโกไม่ปะนี่เว เงี้ยงานด้วยจอดตัวบาดาหูตุยโตปีสิทธิ์เป็นมันนี่บาดอเรดีเฉยมาตาเรนามะตะจ้าเมนนี่ที่เนตะเพ็ดมาตะลินะตาอาลุเปโกเสิ่ลลุไลบาดเรมาตะลินะตาเนอะจ้องหลงโกตี้ฤยเสยองเส้นแก่โตวินนี่รอยิงกองแก่โตทันเส้นปีกุมารยะเลญโยเวนาปีเปลี่ยนตั้งเมยชิมิยาอิเลญโยโกน้าเสยบาดเรโทผิดโกตี้ปิดตอเมนนาดิ ชิมิยาอิเลญโยโกยะตาไล่ปาตะเรเช่ตัว chân nhà sáng là không có má hồi xin kê đu em tì ra yêu ni nhiễm quê lưu tiên chỉ ra ta ya chẳng nhì để chết tư nạp phía thấy tí khẩn ngã thi năng số ông lưu nếu phía xa nhau quê là bao lâu đi bù bà mà xin mi ai lê nhô hủ tiên này nó ngã tâm mẹ tí không cần chí mà ngã bà bì đi hù sù gà nà mê nhì đi tâm ý rồ nè lê thật thêm nhà bê lại bà đời thú đồ lê cô mà bê à mê nà đi hà tâm mẹ rồ xì à cái bà yà nà tì rù mà yêu gà chà lì tì vị nà mê nhì à bàn chà gà xin mi ai nè à tù nhàn tòa là chà bà đi cái bì yêu đuôi bà yà nà tì tì xì mê nhì đi nà yu à sàn tòa lì tì vị hà tâm mẹ rồ yì tì nà yà yà khăn gà tì nà ô chù mê lù bì sàn mẹ nì dà yà bà rồ rì xì kê tòa đà xì mẹ xì cô mà bây giờ này xem mi ở đâu ý sao lăng ngô đi nhà này về nên tình gia bà xuống là xem tôi đã xem bao cô sinh đẹp già già mà chẳng là gì hoàng gia gà hoàng gia tiền này nên anh gia bà gì xem